Milsanie 135 gramów, cena regularna 5,49. Teraz złoty 49 za co drugie opakowanie. A w sobotę Nutella 350 gramów, cena regularna 18,99. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, piątek, 13 marca, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Uchwała przyjęta na nadzwyczajnym posiedzeniu rządu w sprawie programu Polska Zbrojna już w Monitorze Polskim. Dyrektor Neskiego Szpitala staje w obronie ratowników medycznych, jeden z nich był pijany na dyżurze. O ceny biletów lotniczych na razie nie powinniśmy się martwić, wszystko zależy ile potrwa wojna na Bliskim Wschodzie. Uchwała rządu w sprawie programu Polska Zbrojna pojawiła się już w Monitorze Polskim. Upoważnia ministrów obrony i finansów do podpisania umowy dotyczącej unijnego programu SAFE. Uchwałę rząd przyjął na nadzwyczajnym posiedzeniu zwołanym po zapowiedzi prezydenta, że nie podpisze ustawy wdrażającej SAFE. O tej decyzji Karola Nawrockiego rozmawiali w Pulsie Trójki komentatorzy. Kierunek wzmacniania polskiej armii nigdy do tej pory nie był przedmiotem politycznego sporu, mówił Roman Imielski z Gazety Wyborczej. Prezydent, przekładając, przepraszam za słowo, ale to ono chyba dobrze odpowiada, pałkarstwo polityczne w układaniu rządu, któremu chce jak najbardziej zaskoczyć na kilkanaście miesięcy przed wyborami oraz własny obraz świata. No jest to coś dla mnie, mówiąc, rozszokującego i niezrozumiałego, że prezydent Polski może osłabiać naszą armię i nasze bezpieczeństwo. A Michał Tomasik z Polityki zaznaczył na naszej antenie, że bezpieczeństwo stało się zakładnikiem politycznych sporów w kraju. To jest taki moment, w którym nie da się nie zauważyć tego, że kompletnie upadło marzenie o tym, żeby kwestia bezpieczeństwa, czy wojska również, które ze swojej natury powinno być apolityczne, kompletnie legło w gruzach. Prezydent Karol Nawrocki wykonywał już kroki, które go do tej decyzji zbliżały. W ramach unijnego programu SAFE Polska ma otrzymać i przeznaczyć na obronność około 44 miliardów euro, czyli ponad 186 miliardów złotych. Rząd chce, by prawie 90% tych środków trafiło do polskich firm zbrojeniowych. Sejm uzupełnił sędziowskie wakaty w Trybunale Konstytucyjnym. Głosami koalicji rządowej wybrani zostali Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda, Anna Korwin-Piotrowska, Dariusz Szostek i Magdalena Będkowska. W głosowaniu przepadli kandydaci zgłoszeni przez Prawo i Sprawiedliwość. Maciej Tomczykiewicz z Koalicji Obywatelskiej cytował słowa piosenki Krzysztofa Cugowskiego. Usłyszeliśmy więc, że po nocy przychodzi dzień, a po burzy spokój. Po czarnej nocy, która zaczęła się tchórzliwym zaprzysiężeniem dublerów przez Andrzeja Dudę, przychodzi świt dla Trybunału Konstytucyjnego. Wybrani dzisiaj sędziowie mają zdaniem rządzących przywrócić niezależny i bezstronny Trybunał. Marcin Warchoł z PiS uważa, że jedyną intencją rządzących jest przejęcie władzy nad Trybunałem. Żeby wszystkie te antypolskie ustawy, które pan przygotowuje, były klepane przez ten Trybunał Konstytucyjny na telefon. To jest panu dzisiejszy zamach na Trybunał. Wielką niewiadomą jest, czy prezydent odbierze ślubowanie od osób, które zostały dziś wybrane. Rząd zapowiada, że ma plan B na tę ewentualność. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Dyrektor Szpitala Powiatowego w Nysie apeluje o powstrzymanie fali hejtu i nienawiści po zatrzymaniu pijanego ratownika medycznego. Podczas wieczornego dyżuru 4 marca mężczyzna miał w organizmie ponad 3 promile alkoholu. W internecie natychmiast pojawiły się wypowiedzi atakujące całą grupę zawodową. Mamy do czynienia z dużą falą hejtu, która niestety uderza zbiorowo we wszystkich ratowników medycznych. Chciałem jasno podkreślić, że naganne zachowanie jednego ratownika nie może wpływać na ocenę pracy wszystkich ratowników medycznych, których pracę oceniam bardzo wysoko, gdyż jest to niezwykle profesjonalna grupa medyczna, nie tylko w szpitalu w Nysie, ale ogólnie w całej Polsce. Mówi dyrektor szpitala Artur Kamiński. Wiadomo, że ratownik, kiedy był pod wpływem alkoholu, nie miał kontaktu z żadnymi pacjentami. Ceny biletów lotniczych nie powinny w najbliższym czasie dramatycznie rosnąć. Według ekspertów wzrost cen ropy naftowej na światowych rynkach nie przełoży się na razie na koszty lotów pasażerskich. Jak mówi ekspert rynku lotniczego Mariusz Piotrowski, linie zabezpieczają się przed takimi wydarzeniami, zawierając kontrakty terminowe z dostawcami.

Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu pomidor mięsisty. Najniższa cena sprzed pierwszej obniżki 16,99. Teraz 41% taniej, tylko 9,99 za kilogram. A kawa rozpuszczalna Jakobs Kronung 200 gramów. Cena regularna 41,99. Teraz tylko 27,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ja przepraszam, ale ja naprawdę muszę zrobić próbę mikrofonu. Raz, jeden, jeden, raz, dwa. Nie, nie jest tak źle chyba. Pierwsza trójka. Lista przebojów. Wydawało mi się, że będzie to trochę inaczej brzmiało. No dobrze, ale nie chcę, by przewodnim tematem naszej dzisiejszej zabawy był mój głos, bo kiedyś już tak było. Po prostu, moi drodzy, gdy się pracuje głosem, to czasem ten głos może, no, ale nie musi i płata figle. No ale jakim głosem bym tego nie oświadczył, to z przyjemnością mówię, że dzisiejszy program realizuje Katarzyna Fürst-Wojtkowska, wydawcą jest Marek Pawlukiewicz. Ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. 10,5 minuty po 19. Dobry wieczór. Głosów znowu dużo i to jest w ogóle bardzo miłe, czyli zabawa wam się podoba, tak wnioskuję. No ale oczywiście zawsze możecie przekazać innym o tej zabawie informacje, żeby też inni się z nami zabawili. Dziś kolejne zestawienie. Numer tego zestawienia to 96. Już 96. No i 96 notowanie. Kilka minut po 20 się rozpocznie, a do 20 poczekalnia. No, te punkty programu się nie zmieniły. lista@polskieradio.pl Nie no, chyba mówię trochę przez nos. To jest adres mailowy, bardzo proszę, skrzynka jest otwarta, można atakować śmiało i pisać maile, najlepiej te dotyczące listy przebojów. Numer telefonu 2 2 i 7 3 2 2 i 7 3. Marek Pawlukiewicz czuwa przy słuchawce, także śmiało w każdej sprawie, też najlepiej tej, która dotyczy listy przebojów, można dzwonić. Jeżeli chodzi o social media, to gdzie Grabek mówi dzień dobry, social media trójki, no i oczywiście fanpage, naprawdę fachowo prowadzony fanpage naszej audycji. On się nazywa Pierwsza Trójka Myślnik Słuchacze. Pierwsza Trójka Myślnik Słuchacze. Tam radzę zajrzeć. Oczywiście liczymy na was. Dzwońcie, piszcie, odzywajcie się. No i teraz tak, z jednej strony jak zawsze chce mi się gadać i to nawet bardzo, ale z drugiej strony rozsądek mówi: oszczędzaj się, Grabek, oszczędzaj głos. No ale znając życie i tak wygra pazerność i pożądanie mikrofonu radiowego, tak jak wygrali tydzień temu Archive. No ja też lubię ten utwór, tak, i też lubię go słuchać w całości. No czy on dzisiaj jeszcze zabrzmi, wybrzmi do 22? No zobaczymy, sytuacja się wyjaśni, mamy 3 godziny. W każdym razie Look at Us, utwór z płyty, która zatytułowana jest Glass Minds, wygrał 95. notowanie. Przypominam, 8 kwietnia koncert grupy tutaj, nieopodal. A my teraz lądujemy w archiwum listy przebojów programu trzeciego Polskiego Radia. A ja ten głos jeszcze sprawdzę raz. Dwa, raz i dwa, raz i dwa. Raz i dwa, raz i dwa. Dziewczynka wojenka na imię ma. 3 i 4, 3 i 4.

No nie powiedziałem, że Laocze i Wojenka w 1736 notowaniu to była nowość od razu na miejscu pierwszym. Na ósmym What Kind of Man, Florence and the Machine. Utwór zadebiutował w 1725, to było 20 lutego 2015 roku. 22 notowania, dwa razy na miejscu piątym. Podobno koncert był bajeczny, z tego co wiem. No to dla wszystkich fanów i fanek Florence and the Machine. 21 po 19 można głosować już na kolejną listę. Oczywiście serdecznie polecam. Nowości w zestawie, w tym uwaga, uwaga, nowy utwór Michaela Stipe'a. Guy, bad guy, punchline frown. The joke fell flat, I'll come around. Look who volunteered to play the fool. A sea change came, it knocked me down. I'm setting up the punchline now. Look who tried too hard to play it cool. I played the fool. I laugh at me, I'm trying, trying, falling sometimes, sometimes flying. Cry me an ocean of one-liners. Cruel, cruel, cruel. And stones, you know the rhyme. You know it landed hard this time. Look who tried too hard to play it cool. We laugh and move on with our lives. I'm bootstrap pained, but never mind. I'll find a way to rewrite our beginnings. No myślę, że ten utwór w Trójce już chyba dzisiaj wszyscy grali, no ale zagramy również i my, bo to nie lada wydarzenie. Specjalnie na potrzeby serialu Rooster, Michael Stipe w towarzystwie Andy'ego Watta, Josha Klinghoffera, Travisa Barkera zaprezentował światu nowe nagranie I Played the Fool i to nowe nagranie Michaela Stipe'a jest już w koszyku z nowymi propozycjami do głosowania na listę. A gdzie znajdziemy propozycje? Na naszej stronie www. W zakładce Lista Przebojów. Pierwsza trójka. No bo w jakiej innej zakładce, prawda? 24 minuty po godzinie 19. No to zaczniemy. Ja zawsze mówię, że to jest bieg, no bo jest to bieg do 20 przez poczekalnię. Utwory we fragmentach, te, które mają pecha, te, którym brakuje troszeczkę głosów, żeby znaleźć się w pierwszej 30. No ale wiadomo, że wszystko, drodzy słuchacze, jest w waszych rękach. Cztery nowości w dzisiejszej poczekalni. Zaczynamy od pierwszej z nich. Ona nazywa się Jessie Ware. Utwór pod tytułem Ride. Come let's ride. You know I want you, I need you tonight. Oczywiście, że dziś nie powiem, że jest 13 i to jeszcze piątek. Dzisiaj będziemy o przebojach mówili do 22. Jesse Ware, Right, nowość na 50. Na 49. też nowość, to Rick Astley. Through these alleys and long forgotten streets, who'd have guessed by chance we'd meet. Cigarette smoke and a cheeky grin. You play the game and always win. Take my hand to the laundromat jukebox, we'll dance. You'll be my world, will you be my girl? Someday I'll be waiting on you. Someday Waiting on You, Rick Astley, na miejscu 49. Na 48. Lana. Here's my white feather hawktail, dear hunter. Likes to keep me cool in the hot breeze summer. Likes to push me on the screen, John Deere mower. I know you wish you had a man like him, it's such a bummer. When I met him, like an arrow, like a bird in the heart, like a sparrow. In the dark, snap, crackle, pop. But I'm home for the summer and I wanted to know if I could use your stove to cook something up for you, cause you're positively voodoo, everything that you do. Did you know exactly how magic you are? Whoopsie daisy, you yelling I love you out to my white feather, octail deer onto her. Take my hand off the stove, hun. Yeah, you, dinner's almost done. Whoopsie daisy, you, I imagine you do know how absolutely wonderful that you are. He's my white feather hawktail deer hunter. Before I met him, wore a bow over three summers. Now it's a ribbon round my neck and it's cherry color. I've just been baking, waiting on a spirit hunter. Lana Del Rey, White Feather Hawktail Deer Hunter, na miejscu 48 w poczekalni do 96 notowania. Dwie dwójki, siedem trójek, lista @polskieradio.pl. Liczę na waszą dzisiejszą obecność, tak jak artyści liczą na wasze głosy. I tak jak mówiłem na początku, tych głosów przyszło dużo i wielkie brawa dla tych, którzy się z nami bawią. No i jeszcze dla tych, którzy się z nami bawią, WW i Daria ze Śląska na 47. Zdaje się coraz mniej widzialny. Sprawy się dzieją o tyle, o ile drobne, nienachalne, tylko na moment, tylko na chwilę. Trzeba widać dorosnąć do tego, by te drobiazgi docenić. WW, Daria ze Śląska na moment 47. Więcej WW z ekskluzywnego koncertu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Dzisiaj u Piotra Meca w liście osobistej. Polecamy po raz drugi bardzo, bardzo serdecznie. Tutaj z Darią ze Śląska na moment 4 na dół na 47. 46 to Lor, Jetlag. Taksówka z lotniska, dłuży się dzień. Z daleka i z bliska, z Byli w Osieckiej, są w poczekalni. Lor, Jetlag, 3 do góry na 46. Social media, pierwsza trójka, myślnik, słuchacze. Polecamy serdecznie fanpage, proszę tam zajrzeć. W ciągu tygodnia aktualizowana historia tego wszystkiego, co dzieje się w piątki między 19 a 22. A dzieje się pierwsza trójka. Dzisiaj notowanie 96, kilka minut po godzinie 20. Póki co w poczekalni Mary z Polski. Kocham Polskę i nie wstydzę się, kocham Polskę. Na ramieniu chcę, kocham Polskę. Dziary dwie, kocham Polskę. Orła i JP. Zawsze jak wjeżdżam przez Niemcy do Polski, zbiera się we mnie fala miłości. Wszystko rozumiem, patrzę klarownie. Deszczowe szyby, panie na trasie. Spogląda na mnie orzeł podświetlony po polsku. Mówią i ktoś jest wkurzony w gazetach. Wreszcie znajome są głowy. Złotówki, hot dogi, skałowy. Kocham Polskę i nie wstydzę się, kocham Polskę. Na ramieniu chcę, kocham Polskę. Dziary dwie, kocham Polskę. Orła i JP. Mary z Polski, kocham Polskę. Dziś na miejscu 45, 11 na dół, 11 na dół i 19.34 na naszym radiowym zegarku. Dobry wieczór, tu pierwsza trójka, do 22 jesteśmy razem z wami. Teraz przez kilka chwil z Baranowskim. To jest taka braga tylko dla frajerów. Nie pisałem dla fanów, tylko dla hejterów. Chciałem sobie tu pocisnąć, spytasz niby czemu. Jestem taki waniliowy, że nic k***a nie mów. Jestem taki jak ten deser, który chcesz posolić. Albo nudny jak ten typ, któremu chcesz. No wiesz, możesz mówić każdym tekstem, żeby mnie obrazić. Tylko nie bądź waniliowy, bo już nie dam rady. Waniliowy typ, typ, waniliowy beat. Waniliowy ryj, waniliowy styl. Waniliowe mydło, waniliowe wszystko. Jestem taki waniliowy, że zasypiać muszę z miską. Waniliowy beat, beat, waniliowy hit. Waniliowa muza leci z waniliowych płyt. Waniliowe mydło, waniliowe wszystko. Zaraz pewnie się pożygasz, a już chyba jesteś blisko. Kiedy się pojawił tamten waniliowy typ, o sam mówiłem, zobaczycie, jeszcze będzie o nim cicho. Nic nie zwiastowało, że kontrakty się posypią, a tu debiutancki album stał się waniliową płytą. Waniliowy proszek pod waniliowym nosem. Byłem tak uzależniony od przepraszam, no i proszę. Musiałem się odciąć od tego, co przedtem usłyszałem w moją stronę słowa: stary, kim ty jesteś? Wojciech Baranowski. Waniliowy. Od razu mi się sezon na lody przypomina, przecież się rozpoczyna. Ale nigdy waniliowych nie biorę. 9 na dół na 44. No, tak głosowaliście, fani Baranowskiego. Jeżeli chcecie zmienić sytuację tej piosenki, no to głosujcie, głosujcie i mówcie o tym sąsiadom, żeby też głosowali. Panie Morrissey, czy jest pan gotowy? Tak, widzę, że tak. I found myself in Paris. She sat in mournful silence. By midnight came an outburst. So much louder than a cloudburst. She said, makeup is a lie. Is a lie. All makeup is a lie. I soon returned to Paris. To the garage of the poet. In her mind of blank Make-up is a lie, śpiewa Morrissey. Dziś śpiewa na miejscu 43 w poczekalni. W poczekalni jesteśmy do godziny 20, jeżeli kogoś dziwi to, że tak w kawałkach te utwory. No ale tak to już jest, prawda, panie Błażeju? Zamknąłem bestię w betonowej klatce. Minę ma nie tęgą. Czuję, że chcę wyjść. Przykryłem kocem, by nie razić światłem. Jestem tego pewny, ona udaje, że śpi. Wczoraj w klatce schowana, dziś już pod poduszką czeka. Plany zmienia pod siebie, jutro jest jej dzień. Chciałeś prawdy, więc proszę, bestia w ciele człowieka. Zasłaniamy rolety, permanentny cień. Nie widzę was, drodzy słuchacze, ale na pewno jest tak, że wiele osób jest teraz przed radiem, trzyma sobie telefon w garści i słucha tych wszystkich przebojów, które wybieracie i tak sobie w tym telefonie skroluje, jak to się mówi. No to ja polecam, bo z telefonu też to można zrobić. Wejść na naszą stronę, znaleźć zakładkę lista przebojów, no i wybrać swoje ulubione typy z tych 100 propozycji. Moja bestia, właściwie o mojej bestii śpiewa Błażej Król, 4 piętra niżej niż tydzień temu, na miejscu 42. A piosenka, która jest dziś na miejscu 41. Uwaga, tydzień temu też na 41 była. There's no start to this story and I can see no end. Two young men hearing voices whisper in the wind. I woke up made of marble, a shepherd boy in shock. Michelangelo released me from a single block. I'm David the giant killer with heart-shaped eyes. I was naked as a soldier, far from my mother's cries. Oh, the tears of things, the tears of things, rising like a flood. The tears of things, the tears of things, I'd cry them if I could. Was it you, Lord, I was listening to? You didn't say much. Said, let my fingers form you, be fashioned by my touch. Be open to be broken, as every heart that sings. No voice and drum can overcome a symphony of strings. Said you'd make of me an instrument for melody and word. No przecież są takie utwory, których ja, a szczególnie wykonawcy, nie muszę przedstawiać, no bo od pierwszej sekundy, kiedy Bono śpiewa, wiadomo, że to U2, The Tears of Things, 41, a to jest poczekalnia do 96, 20 minut do 20, chociaż weekend się zaczyna i ten czas weekendowy coraz mniej się liczy, liczy się zabawa, a taką chcemy wam zagwarantować do 22. Teraz z artystą A$AP Rocky. Punk Rocky, taki jest tytuł tego nagrania. Tydzień temu 3,9, dzisiaj 40. Tak głosujecie, chcecie więcej, chcecie wyżej, no to dokładajcie swoje cegiełki i będę mówił o tym zawsze. Jak to się mówi do znudzenia? 39, Alice Merton. Ja się przyznaję bez bicia, że jeszcze nie na rowerze, jeszcze nie ma cyk listy, rower niedługo do serwisu, ale być może ktoś dzisiaj już na rowerze w słuchawkach, no to proszę się z nami skontaktować, pozazdrościmy 2 2 7 3, lista@polskieradio.pl albo w social mediach, tam najłatwiej jakieś zdjęcie umieścić, szanowni cykliści. Pierwsza trójka zawsze będzie za jazdą na rowerze, jakby nie było. Alice Merton, Visions, wracając do propozycji, na 39 w dzisiejszym poczekalni, a na 38 Aperture, to jest tytuł nagrania Harry'ego Stylesa. Do góry. Na 38 się dzisiaj Mr. Harry znalazł. A to wszystko dzięki waszym głosom. Kwadrans pozostał do godziny 20. Lista przebojów. Pierwsza trójka. Tak, my się cały czas bawimy w listę przebojów. Ona się rozpocznie po 20. Teraz jesteśmy w poczekalni, do której zapraszamy Matyldę Damięcką i Radka Łukasiewicza. Dzień się wytarł od naszego bycia, odchodzenia ci w myślach. Wyszłam z domu, by zapomnieć pół życia. Zapomniałam, po co wyszłam. Odmieniłam cię we wszystkich czasach. Wciąż się coś nie zgadza. Miałeś wyjść mi z głowy jak po fajki na 5 minut. Przez 2 lata nie wracasz. Czekałam długo, że wystygłam, od czekania aż wyschłam. Miałam wrócić ci do snu jak myszka, tak przepraszam, że nie przyszłam. Się nie złapaliśmy w klatce jutra, jakoś jest inaczej. Jak dzieciaki krzyczeliśmy sobie, że na zawsze. Rzuciłeś, tak się nie bawię. Myszka! No tak, myszka, to taki tytuł tego utworu, 5 do góry, na 37 dzisiaj ta kompozycja. Dziękujemy serdecznie za głosy. Tak jak mówiłem, w ciągu tygodnia przyszło ich naprawdę wiele. 2 2 7 3. Mam nadzieję, że niedługo telefon się rozgrzeje. Nie do czerwoności, bo czerwony to on już chyba jest, ale że będziecie dzwonili dzisiaj do nas i będziemy w ciągłym kontakcie, moi drodzy. Tym bardziej, że teraz witamy na 36 Licky Lee. Won't be long till I'm face down. Away, for God's sake, save me before I black out. It's so dark out. Oh Lord, oh Lord. Lord, I don't know how, and I can't say when. 33 tydzień temu, 36 dzisiaj. Luckily, lucky again w poczekalni do 96. 96. To już poważnie brzmi, tak jak American Obituary, tytuł piosenki zespołu U2. U2 na 35. U2 byli na 32. tydzień temu. Tak głosujecie, taką mamy sytuację. Jeszcze 4 nagrania w poczekalni dzisiaj przed nami. Tego następnego nie będę zapowiadał, bo jak się rozpocznie, to już wszyscy będziemy wiedzieli, o kogo chodzi. Aerosmith, Youngblood, Wild Woman. Trochę się pomieszało dzisiaj z tymi nowościami w poczekalni, to znaczy samo się nie pomieszało, ale ja myślę, że ci wnikliwi słuchacze, którzy notują, zapisują i robią statystyki, wiedzą, o czym mówię, a reszcie zostawię tutaj 3 kropki. No, może poza tym, że powiem, że teraz Daria ze Śląska. Niby zwykły dzień, choć już wiem, że porażka, pytam, co ci jest. Mówisz, że coś tam sprawdzasz, znika twoja twarz. Chowasz głowę za lepka, wiem już co jest pięć. Z kłamstwem przyszło mi dorastać, który to już dzień. Zawsze słabo mi matma szła, czuję zapach jej. Niezła hydra zagadka, nie wiem skąd go masz. Może przyszło gdzieś z miasta, nie mam sił się bić. Nigdy nie byłam gangsta. Przy okazji pozdrawiamy Śląsk i wszystkich słuchaczy właśnie tam. Trochę tęsknię za Katowicami, muszę powiedzieć szczerze, no ale niedługo festiwale i znowu będziemy mogli być tam właśnie. Daria ze Śląska, miłość i tak dalej, dziś na miejscu 33. A jeżeli ktoś zapytałby mnie, jaki utwór najwyżej skoczył w poczekalni, to ja powiem, że ten.